ikatewe sungri ya na kai ala ku ala yingine ku ala sema saemini na mkofu wapi hakina kaka bla bagirika egitani mo kamusa wabarake kaka bla bagirika egitani mo kamusa wakaya taka kabla mabirika egitani mo kamusa kabla mabirika kamili atama nyini ni makoroba ni katama nyini ni makoroba lami ne kana koro kadesa ku kulira ite mi biya kai funanga ya wati ala tin na kasi kilin do adwa baraga ka di ka boyma ala ya biya sima musana biya bamba apna akamle yara kamle ato no nyini dole be sa jama ni tolon dole nana nyare na tagale tolonge are tagale tolonge 3h pile wala le tolon daimna 3h pile wala le tolon daimna wala le kamle katale tolon ko so kasoro gona are ser 4h pile Boa. E catale tolo ngoso, 4h série. 10h30. 10h30. Ogo. Ni maso ko kale série ka fiwa badala ti série ni. Babaka kabla haranika. Ume obe kam nyaay ba. Kabla hamsi. E tan mo hamsa kabla hamsi. E tan mo hamsa kabla hamsi. E tan mo hamsa. Ale tolon ye kuma se 3h pile. Ido tani na ale tolon ya foile ko. Ikata tolon ta kan ya koso. Ele kamele ba kala sara ser. 10h30. Billahi la jala ti terin. Fanta munafiqun. Mahal munafiq de para ni tala bona la kel elelo. Dogo mar barkani. Ah, e modile. Wala tono nyini ke hamusa kabla hamsi wala tono nyini ke hamusa kabla hamsi wo kele ye wasasiama ka daga baba aflana wala tono nyini ke siataka ikene yaina kabla tukimika wallahi ni masra yaba egitani mo hamusa kabla hamsi ni masra yaba egitani mo hamusa kabla hamsi yakene ya tono nyini samine yakene la rafia la ka la rafia dima la rafia ta kadwa la bato kura la rafia ta kad la mo tu kura la rafia ta kad tira ku femi la rafia ta kadwa la ka ko ni masra yaba afara nya fare ni nasra ya ni kana sra ya ko biye be ma fosari Oa ko biya be ma fosari e kana sira ya ka taka pele ya lela mi biya nanju la dugura nya fa sun ter nyaati to isra ya kana taka pele ya e hakla ko no bi marhaba mo tisi ki serke o watira ka taka sene taka na lo ki agba ya te nau ju son marhaba e ko serke ala tanyi ni marhaba kam na ka force ka ku suru fa ngarao ka aka sari ala tanyi ni ele mi do kre jul musaratu Ni fami ko watiro koy wo duani le ko stigni masra ba wallahi alama tasna maraba wallahi alama tasna ya la wurun fla wala dira ster ba biya ma yakan ki farla kel ya la wurun fla lima ya la wurun fla kelen gele biya kamila rabba ma kale ya la wurun fla ta arkuna nyar ma koroba ala ya la wurun fla ta to mo baru ni masra ya ba mi mo na ta ki sene ta ki akwasi tinga Oyo itani mu hamusa kabla wala la wala bla kelingele biya ya ta kuna hamusa kabla hamsi hamusa kabla hamsi wasi ataka kabla sukimika hamusa kabla hamsi hamusa kabla hamsi meni biya forta ni ki ana karta ale na kuma fa wala ale ha kadu baraka ya kaya bagala ma fanya dile gero alharani mun kriti maraba teji ñar ñil nga maraba abu amalamura tadi mari tanya abu amalamura tadi mari tanya abu amalamura tadi mari tanya maraba kada bir ke lamura akati ko ñara tadi mari tanya maraba kada bir ke lamura akati ko ñara tadi mari tanya yalla won fla juna juna naw naam alaka da kelengelen biye ya seri ninki seri yallo e kana denfenka maraba o belli ala juna e naam yallo e kana denfenka naam tamisini ne bena lo ki seri ni mata itin te dimna e diga do te dimna alaka wajiba o wati le da ko yallo e kana denfenka naam ni kana lo sita kallo ni ma denfenka e nyana ye mini yebbe ko yasso ko sita ka denfenga yedem fensa wati fensa wati lenga ale fensa wati len ni aka nyoni ka boy yebe no fenga nyoni ka boy yebe ya dagara yede aka no fenga nyoni ka boy de danga tole be makanga de aka naba iwo ta malia katu wa madira kamada wa hadu bil karyati no wa hadu bil karyati sari sari hati hati ni sabwa layali wa samaniya ta ayami wa suma fi asariya ala juna hali awiyatu ala juna hali awiyatu ummi banyati la tarala ummi banyati la tarala ummi banyati alele ala wanu fila juna lebe yallu iti defenga nika ni kana deura yallo ka denvenga fensa watini dentu do ake startile samina idena femi kan ya kan nyoni ka boy e yere bo ka be utuma na denvenga ni le denveni ka o denven ka nyoni ka boy itibe e ka sara ka sere manya opo biya wota maria ka tu wa maria ka maria kele wa do bi karya ni le banzamu wadu bi karyati wolo ni denven ka ke ebe ile tugu ebe ko ya bo e kana denven ga yesigi nsigira nyuma sita tra yar nene mawra yesigi nsigira nyuma sita ni ka sigite e kana fenda ke yara kono kono yesigi de wekate isra baka to de wekate yesigite keta seringa ni seri se ka ke ite intaka banduma ika kabar tige kafa yi kun suruta sami allah liman hamdahu inate kitigi te ngban duguma yi sare kete ni do kana sigite ni made ika fo sigi yi boka be ika fo keta yi fenda ki yere kono kono marhaba wol bay botor ta ka don no yerte wo biele kana dese boto bele ka de ko yi to ki nyoni le kebe ya o bie boy ka sigite de ka sigi duguma la kono kala ka jan ikoka iko kala ka je iko ka wo la ko quality ko nyonya ni ka fo la de yi ko ngala inuma mo ikini moro le ka ni kala ikini moro ka sa e se nya tra moro tra du gamla ta e se nya tra e nya ya de kibula ma e di se ki ku ngandu ma e to ki seri bi ka ima an koro yara e to ki seri ka ta wo be le ka so ni hakla be ser ma be ma wa dira naam illa gargarate isenya taka ikini moro etanve ikunya naya eto ki serke ima an itente kwanduma ni gargara ka ke landuru be wole torora ya yel ma fanara doina isenya taka ya nu biele kana kasna gargara fla bi panasra ya fe yalla sita ki sen fla ta ka de kibulama kala ka je koka ki serke ima an koreyara wasi hataka nu biye kene ba ifa du seri ya lo ege tani mo kamusa umi biye kata mo ti force ki te ite da ka bo ko duma ege tani mo kamusa kabla hamse wela to na nyine ka ya taka ikene me ikene ya ina kabla su ki mi ka ni matra ya ba ege tani mo kamusa kabla hamse wela la wuru la linga jeri tartibu nyamata naam Ido ego bibi for yala deseran nam a serge me ko rubeni nam ngela tana nyine ke ataka ikene yena kabla to gimika ni matra ya ba ege tani mo amuta kabla hamse nam are gie kwere rali nam e yera ya gie bi boro rao nam ki boro ku nam ke daku nam ke nunku ki nyaku ki senku nam ni tara kessa buru le be dimna tisie kamara jira non yo esie kamara jira ima ele ele yere buru tisie ka je bitu mo de wotu manara mo ko esie ki sergie mne yi non mo ko esie ki sergie mne ka kamal mo ko esie ki sergie mne ka kamal mo ko tisie ki seri le kee maraba ni do kata ka mo do tu le trayami bera ni jie ka le farira wo isra ya jugu yale yeta imam ke maraba ara tenyentie ka ke fenan da kan nae tenyenyumeta ka te kan nae ye burulaka ki inya mesek nae ka toko ka buru mi mesek kana lo mika kami mesek kana lo mika wut manara eti kum mesek eti se mesek yi serike ni do bes bon dole ka andire bonde gal gal tu fa dole mo ye baraka si ale dana ma ji ta ji gidi ko sa isra ya raw marhaba kata imam ke dana ka kaser ni ay ale ya nyini fe naam wasi ataka kabla sukimika igitani mu musa kabla hamsi igitani mu mo mi ka suñan ke ka bod dugi na ke bora ka akata imam ke ka sera la tiani no mo mi ka na kota ka fa kota anya fa paran ko manya aka duga fa ma ke bore je ko ka gbele anya o nya la tita imam ke ka seri no jawa mo mi arbe balon bora aka bo balon bugo le ko so ki ta dugre ta bo li fere inshallah ser ka tere duga duga jete atita imam ke ka seri mo mi wura ki ta don fere duga arba don kera e ta don fere ser ka tere duga duga ati ta imam ke Allah u be sartiri e ka ta imam ke wura ka ser ka bakin ala ti ser ni alha qatu malha qatu wa ma dira kam malha wa anju bil karyati wa anju bil karyati nam ingin ngar kera nam ni mo mi betala dugura ka taga sie mo mbiri loro goudron dalera ale goudron goudron te mam mi se ka goudron ka wa te mam ti ka goudron ka atike tapika atike deweka atike simaka atike dugura ka misi bonu fen daga ka duga mina atike odora bim mugu siama fasini ba duga mina atike oka atike lokuru ka atike dewe mi sigin ba ka atike aka loko ha ka tu mali ha wa madira kamala kallabati samudu wa adu bil karyati kallabati samudu wa adu bil karyati kallabati samudu wa adu bil karyati la kaya bagasa ma ma jale kero aliha aya likra li hakar islamaru saya likra li hakatu wa ma ma li alamu adira ka mun kalon ni kele muamara ma kona o aliha ma la kaya bagaye kallabati samudu sabuna kanu arka panyadi ke salfu abarakasa barna sayami siyakara bone konono ajuna juna ni awatir janyana arayiribla mama demsoku ariri blako ni miri kera kajanya nkanti soko wo ma miri kera kajanya alal ka ke modoma ku droke fonga ka ku nyon ngbara jeti ko ak akwal ku aboro ku nyon ngbara kamala ani ala yere kiti laysa dunya bayi fonga ku nyon ngbara jeti ani ala kiti ila zaka usana ala tike ka mosa wala bale ka mo mi tata barna nyama wurta ala kon nawbatukum kad jama fi hadhihi al-hamsi ilman kathira al-kunya lurmi ala tiraku kilinga jeya tono nyini al-kunya luru kono ala tiraka lon siaman kafu kadu al-kunya lurura ajuna al-bajmani liana ar-rajula yakduru ala al-amali fi hali sababihi ma la yakduru alayhi fi hali haramihi naam ni be kamelele ikamela wati yisi kala batun masi ni kana koro itisi kala batote samina ibe kamele ikala batu wo batu ya diale katama samina nana koro kisi misira itani mu ga musa kabla ga ibe sira koro wati la misira bandia siama ki sore tia si lo itani mu ya dole boya musa kabla ga musi uru ko ndati fa jamar kuru ko koro be dur bolon itani mu ga musa kabla ga musi nam kuna ata atimuli bio nam ile ata muli bio ara tarali ah kwata balam kwata ah kuni seko rasi ki to ni ki ki ni super ke mi akin ki ah ile seke tamam lo pa ke ile ni mambile Kamu tak mahu sorry, kamu tak dora. Kamu nak sebari, kamu tak dora. Bukan sebari, kamu tak dora. Alam arca wara. Amin. Kata mu wasara. Maklumlah saya. Ata ina obi mami mule. Kata mana garis awal ikhbar. ala ga re sa re ke ma ala fo nu se we ka da mi ni afi la e e be e ta ga para ra ya ye na ma ni na wa me ti ya ye na afi la ni na wa ya mo ala ma ya ye na ya ye na ma ni na wa me ti na ba den bi e be na na mo sanga karan na mo ara ku ma no ya na baden bi e be na bi e bi an gan ya sirra ya Kala ya salfu le kisi ji ya rabbi intigala mo mi biya sigira ya alele koso biya sigira kana ya bakara alele koso mo mi koso ale kutama andu lo afna nga ya junubu ya rabbi hal bi ala kafara ya kaburu yakpele kaburu koso kpele biya ala ma no yara ni ngar ke bañ ni ngar kara ko firiya mi arbena bek yakku abeni be wa bende oh anga fwari yo naam an ko ati firi amusoku ni ere ka baa e ko mali jambe direta an ka fwari yo an ka fwari ko firi amusotiku korna be karnao ala tro mala kamie kanyi allah korna be karna de yare juwamu mina julmati ila nuri yare juwamu mina julmati ila nuri yare juwamu Mina jule mati ilanu, onna lanyu bara yare juwamu, ule poka mogorura, mina jule mati ilanu, onna bara yare juwamu, akara me mogor bosa ubya bagale ye, mina jule mati ilanu, karmota karnga kamera yare juwamu, abe mogor bosa ubya bagale ye, mina jule mati ilanu, ah, nam, firiamuso eku, firiamuso. Eku. Naam. Eku. Naam. Kudo be. Ala chira be amake. Ala chira nana taka kake soba ye dinara. Eku. Naam. Eku jumana. Maraba. Mi anana landa soro alor musori yere nana landa soro krona kuwa kabang. Kaloni mogo duwa kasa arka festege apu dugarao. Atina boka arinyo mogo ya duwa ke daraku. Maraba. Mi arbena fetega ale yere jeta taka so koy koy ya ma ko jugule ke ata mo sara ka ba amun je ko le bwara wala mi wona taka ka fa arla anda yo nar ka fetega alo to mi bias gra yesu don ko ka ba ko arma firi amuso ko abeli ala mi na ara lon koso ni ka lon koso do itu asik ni so to do mo gortu na lonte be wot man arao arto ki ar firi amuso ko ki che ko bwara ato ka ka alo te alar yede ato ka buara be mi be wol boye nimma ye duga do ko arjina kum bil haqi walakinna kisarakum lil haqi karihun lakarjina kum bil haqi walakinna kisarakum lil haqi karihun walakinna kisarakum lil haqi karihun am aburamu amra bayna am yasabuna ala nafsi ma tirakum wa najwa bala warusuluna lade gemya kitugo bala warusuluna lade gemya kitugo anga fare gone ko namba tifina muso ko ando wura ka ambe marter ka barter arka arku ando da karantina to arato bada anko nyon lebu le alal ko arka nyon lebu wala corona ko di bal lakadi wallahi talai ala kon nyala nana gona kan mali akiga nyama o bil haki nana armani tiani wala ki na ki darakum nam dar do samanda lil haqi karihona gurbet tian kon ya bagale lil haqi karihona ala pota le tu kota lil haqi karihona gurbet tian kon ya bagale lil haqi karihona ardo samanda tian sira le kon lil haqi karihona ardo samanda tian sira kon bagale lil haqi karihona yar ka tian sira ko aka munda wala sire amuramu aloka denyu ya sirike amura aloka denyu ya sirike amura aloka fwanike amura aloka jete fwanike amura aloka lalagarike amura aloka lalagarike amura atani kurra kya kecho faina nyala togo mumuramu na wala ndar ningen na bay ar denyu ya sirama cho amu ya tabu wo yar to yalo mugor ya jetle wa ana bonya la ta kera ola na sima bonya la tna mien ke sirahum arta kun ya korura wala jiwa ani arnyoye bala odo ni ala ya mi wa rusulina anya melega ru fere la de mo ya kitugo anya melega ru fere la de mo ya kitugo urbi yuna yor fere la de mo ya kitugo kati kuna yor fere la de mo ya kitugo na kiri amuso ta kwesi kato aye tele ala srama o ala ku mara basi ni aya franka boku ta ta kema o ala ku mara ba tami be ala ka nyon lebu le kwarfe ala ka nyon lebu le kon arfe karantu la na le be ni are nyin nga ya foko ti alo ni fami le ko ti alo ala yimna iti mi le ko wotu lo ala yimna owa kalor ki nyin nga ko do la abente e kata ko ni afare abene be ala yimna mun fata dewo koso firiya muso ko nar biar kura artu kiar ko ar sugula jugu ke arare ka toy wala be jimani ar ka ar sigi sigira ni domin ke ler ni biar fe do masi ati domin ke ni mi ka si ar ko sigi dugu ma ay adarura tumbi hal mazura kuma surun bo den be fe den be kuma reti se kalona ay kasari yisigna dugu ma kasari basi ti ala nam ni mantoro kanana al koyeke wala kir adarurat tumbihul mazurat kun mantoro ko mantoro ko le kana ay kololo ko biye daga tani biye kumandira abiye daga kake wala ba jima yin dembala nyin ngar kala al den biya fe na kallo ke sere den biara kwe kwe ko foy signal ka sindiama wala ka sigi ke sindi de ma den besi mina ake sere de mantoro nana ke yallah lan bangara ko kuma wala kam man toro le nana de sigi duguma o kya sere ke o de to ke simi marhaba aywa ni mi ta ba to lon ko le aliya denta ko ko de te ka keta ke ke azala ni kula ala le dolo rake abu bian ni ala le ti sere ta mo ta yo ni ki ni du ngo dwara do ma kel ne ala le ti salama kar mo ti salama aka ko le fe femi kala sawu ya ide identa ko mo wala ka to ka sigi duguma do tanga fango e lole ka serete denvenga e kana desa urai lo ka denvenga e kana desa urai sigiti denvenga e kana desa urai sigiti ka denvenga wolo biya ko e kana desa urai ala sawaye to ki seruma do biya kire lo njura ta ta kasra yalla tani do ora wolo boy ala nyi dare e ke be ta ka farala ya ina manina wa medina ya bilanina wa ramu ala mo ya koto ya ina wa medina ya naradla يقدر على الأعمال في حال سبادية ما لا يقدر عليه في حال حرمه كيبا فرده إسي على تاكو كوالين بيرا أفننجا يواتي لي كاكي إسي كاكيمي كفننجا يواتيو نياكا نفكراتي سيكو كي وقصو سبابكا كبدا حرميكا أجتان مرامتا كبدا حمسي ولأن صاب إذا تعود على المعصية لا يقدر الامتناع منها في حال حرمه ni be kamelele e kamela wati e kasugula ni be ala kuta kurira naam i derne be kuta kurka naam ni kana koro e ti ka gwon ka wala kuta ka ale te mo banne be taka biya no fiya nyabe afuna nga wati ama so be yanyini ya e ma jugo bere kar mu ka musa kabra hamsi itani mu ka musa kabra hamsi itani mu Amusa kabla amusa. Ika wati imaderi ala ta kuina kana korole ko le yakewo sabbiya songole to ke boy ko. Sababaka kabla haramika. Itani amusa kabla amusa. Itani amusa kabla amusa. Ika ta chama bawo chama bale ne seri. Oyo. Nya besera. Aka tingba apure imbia kwo. Naam. Ha? Ale fakadar ne ra. Oyo. Etanimu e faka dar lera a nya ba bana takelende Allahu akbar aburo bi akwo ajumu muti sik ajumu ati sik Allahu akbar ko be ko ka bawura ale faka dar le ka ti garo ko ko nena kabla halika ya Abraham Ni ko to puro de teng bandu mi na teng bandu na bure pa ni Naam Ni kana e puro ma se ka ta kwanten ku ra sayal ga burora Naam